ActiVitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A za chwilę o sytuacji mieszkańców miejscowości odciętych od świata na Dolnym Śląsku. Przed wielką wodą udało się obronić Żagań, jednak fala powodziowa w tym terenie będzie przechodzić jeszcze przez wiele godzin. Prokuratura przypomina, że uszkodzenie wału przeciwpowodziowego jest przestępstwem. Około 500 mieszkańców Nowego i Starego Gierałtowa oraz miejscowości Bielice w województwie dolnośląskim pozostaje odciętych od świata. Pomoc dociera do nich jedynie przez góry. Zawożona jest samochodami terenowymi i kładami. Codziennie odbywa się także kilka lotów śmigłowców. Dotarł tam reporter Polskiego Radia, który rozmawiał z panem Jerzym, któremu rwący nurt Białej Lądeckiej porwał dom. Idziemy do tego miejsca, gdzie dom był. Co się stało z domem? No, padł. Woda go zmyła i ściany poleciały. Jedna, druga po kolei padały i dach, i wszystko, i leży tam na rzece. Gdzie pan teraz mieszka? Ja jestem u córki tutaj na Górce. Jak to się stało, że pan zdążył uciec z domu? Córka podjechała i mówi, chodźcie szybko, bo uciekamy stąd, bo nie damy rady. Nie, no i pozabierali mi leki i nic więcej nie zrobili. Pan widzę w kapciach. Tak, bo ja tylko w tym zostałem, co jest. Cały dobytek życia padł. Wszystko poszło i nie ma nic już teraz. A nie wiem, jak to będzie. Pan widział, jak rzeka zabiera pana dom? Widziałem, jest. Nie mogę tego powiedzieć. Ja mam to za ciężkie jest dla tego powiedzieć. To nie może się w głowie pomieścić. Mieszkańcy trzech odciętych od świata miejscowości pilnie potrzebują agregatów prądotwórczych oraz zapasów paliwa. Dobre wieści przekazuje z Żagania w województwie lubuskim specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Dzięki wspólnej pracy straży, wojska i cywilów udało się utrzymać wały na rzece Bóbr. W Żaganiu walka o wały trwała niemal dobę. Woda zalała piwnice, części kamienic. Trzeba było ewakuować około 100 osób, jednak ciężka praca związana z układaniem worków z piaskiem i specjalnych folii uszczelniających nie poszła na marne. Fala powodziowa podeszła niemal do szczytu wału. Bardzo denerwuje, straszne mnie. Nie wiadomo właśnie, czy wały wytrzymają, nie? Tomasz Roszkowski, jestem zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Żaganiu. Jak widać, udało się, tak powiem, uratować wały, ochronić. Cud i praca nasza, tutaj ciężka praca strażaków, jak i nie tylko strażaków, bo i wojsko, i bardzo mocno też się miasto włączyło w pomoc. Tak to wyglądało, nie? Choć nie ma już tak dużego zagrożenia zatopienia miasta przez wezbrane wody rzeki Bóbr, to mieszkańcy Żagania będą z niepokojem spoglądać na rzekę. Fala powodziowa ma przechodzić na tym terenie jeszcze przez wiele godzin. Żagań, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego jest przestępstwem i podlega karze, przypominają służby. Także wtedy, gdy ma służyć ratowaniu własnego mienia, na przykład poprzez odprowadzenie wody przez wykopany przepust. Wały i inne urządzenia ochronne służą wszystkim i nie wolno ingerować w ich konstrukcję, ostrzega rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węgarowicz-Makowska. Takie działanie jest bardzo niebezpieczne. Może ono sprowadzić zdarzenie, które zagroży życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Poza tym stanowi przestępstwo. Dlatego ratujmy mienie, ale nie niszczmy urządzeń, które mają nas przed tą powodzią zabezpieczyć. Jeleniogórska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przerwania wału obok budowanego ośrodka wypoczynkowego w Jeleniej Górze Cieplicach. W niedzielę koparka wykonała w konstrukcji przepust o długości 8 metrów i szerokości 4. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Wczoraj kilkanaście ofiar śmiertelnych i kilka tysięcy rannych, dziś co najmniej 9 osób nie żyje, a ponad 300 jest rannych. To bilans wybuchów w Libanie. Wczoraj eksplodowały pagery, a dziś krótkofalówki używane przez Hezbollah. Według przedstawiciela węgierskiego rządu pagery, które miała wyprodukować węgierska firma, prawdopodobnie nigdy nie znajdowały się na terenie kraju. Węgierskie służby bezpieczeństwa rozpoczęły śledztwo w tej sprawie. Na temat węgierskiej firmy, która na licencji miała wyprodukować pagery dla Hezbollahu, wypowiedział się Zoltán Kovács, który w węgierskim rządzie odpowiada za komunikację międzynarodową. W mediach społecznościowych napisał, że węgierski rząd jest przekonany, że firma BAC była tylko pośrednikiem sprzedaży pagerów, nie posiada ani biur, ani hal produkcyjnych, a urządzenia nie były nawet na Węgrzech. Dodał również, że sprawa nie zagraża bezpieczeństwu narodowemu Węgier. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęły węgierskie służby bezpieczeństwa. Jak napisał Zoltán Kovács, współpracują współpracują z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi. Wczoraj w jednym momencie eksplodowało kilka tysięcy pagerów posiadanych przez bojowników Hezbollahu w Libanie. Zginęło kilkanaście osób, a kilka tysięcy zostało rannych. Urządzenia miały być zakupione przez organizację kilka miesięcy temu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zakończyły się już dwa mecze pierwszej kolejki fazy ligowej. Bolonia bezbramkowo zremisowała z Szachtarem Donieck. W bramce włoskiego zespołu cały mecz rozegrał Łukasz Skorupski, a w 78 minucie na boisko wszedł Kacper Urbański. W drugim spotkaniu Sparta Praga pokonała Salzburg 3-0. Rozpoczęły się kolejne mecze. Celtic Glasgow gra ze Slovanem Bratysławą, klub Brisz z Borussią Dortmund, Manchester City z Interem Mediolan. W zespole z Mediolanu gra Piotr Zieliński, a PSG z Gironą. Natomiast w drugiej kolejce Ligi Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych, Orlen Wisła Płock przegrała u siebie z rumuńskim Dinamem Bukareszt 26-28. Dla Wisły to Płock to druga porażka. Przed tygodniem w wyjazdowym meczu przegrała ze Sportingiem Lizbona 29-34. Siatkarze projektu Warszawa pokonali GKS Katowice 3-0 w meczu ósmej kolejki plus ligi, który został rozegrany awansem. W tabeli projekt zajmuje pierwsze miejsce, drugi jest Jastrzębski Węgiel, a trzecia Skra Bełchatów. Świat sportu jednoczy się z ofiarami powodzi, która nawiedza aktualnie południowo-zachodnią Polskę. Pomoc poszkodowanym zapowiedziało wiele klubów i federacji. Swoją inicjatywę przygotowała również Fundacja Polska Siatkówka. Prezes zarządu Janusz Uznański liczy na zaangażowanie środowiska w pomoc. Fundacja jako ta organizacja, której zadaniem jest niesienie pomocy osobom przede wszystkim z naszego środowiska, no chce się włączyć w tę akcję, która jest realizowana przez wiele podmiotów, ale my wiemy, że te potrzeby będą ogromne, że ten rozmiar tej tragedii jest niebywały, więc trudno, żebyśmy pozostali obojętni. Wiemy już, że z naszego środowiska wiele osób i klubów będzie wymagało i pomocy finansowej, i rzeczowej. Stąd chcieliśmy zareagować jak najszybciej, bo w tej chwili ten najbliższe godziny, dni będą najistotniejsze dla tych osób, które zostały poszkodowane i nie wyobrażamy sobie, żeby nas mogło zabraknąć. Fundacja przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiej Ligi Siatkówki uruchomiła specjalne subkonto dedykowane dotkniętym żywiołem. Dodatkowo będzie prowadzić zbiórki przy okazji meczów o Superpuchary Polski kobiet i mężczyzn. Jutro słonecznie na wschodzie i północy, a pochmurno na zachodzie i na południu. Tam też może spaść przelotny deszcz. Od 21 do 24 stopni, tylko na południu maksymalnie 19. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Płynność, zmienność kształtów, nasycanie. 67. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Przenikania.

Noc Komety, czyli polska wersja piosenki Time to Turn z repertuaru niemieckiej grupy Eloy. W 1982 roku utwór się ukazał. Rok później Budka Suflera razem z Felicjanem Andrzejczakiem zaśpiewała i zagrała to nagranie. Jutro polecam Dobrego Dnia między 9 a 12 w programie m.in. rozmowa o Felicjanie Andrzejczaku. Trójka. 17 minut po 21. No nie wiem, jakbym miał teraz próbować i udawać naległosem Justyny Grabasz. Nie będę dzisiaj mówił, bo nie potrafię i chyba nikt nie potrafi. Będę mówił swoim głosem i postaram się godnie Justynę zastąpić. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. My friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you've got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said that Sally held a future before you bought up her as well. If all you want is answers, say you may care, don't make no heart for you to be told you. Don't make no heart for you to be told you. I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we'd run. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line. You Odpowiedź na pytanie, jakim utworem, jakiego zespołu rozpoczynam audycję zastępując Justynę Grabarz, chyba jest prosta. Oczywiście Fontaine's DC z takiej małej płyty, która ukazała się po albumie Skinty Fia. Tutaj Jackie Down the Line Skinty Fia Sessions, czyli bardziej akustycznej i spokojniejszej wersji. Pozdrawiamy serdecznie Justynę i życzymy szybkiego powrotu na Myśliwiecką 357. Pan Andrzej napisał, odeszła nasza młodość. Pozdrawiam z trasy do Londynu. A propos śmierci Felicjana Andrzejczaka. Przypominam jutro, dobrego dnia od 9 do 12, a do tej audycji można pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak ja dziś napisałem w mediach społecznościowych, cieszę się na to spotkanie z Państwem, bo będziemy mogli do 23 posłuchać płyt, których jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. swings come and go as they like. Rebellious, fickle teenagers, unable to decide. Boy, I sure wish they'd make up my mind. Lying awake, afraid to move even an inch. Frozen like a child lost in a crowd, but taught to remain there. Stone still. Oh, but I can't. Not now. At least not until my mood swings. Wildly. Two shadows boxing in the breeze. Even in my dreams, if I'm down for the count, well, it's the strangest thing. Because try as I might, I still can't imagine a world without my mood swings. Na tej płyty i wspólnego jej słuchania z Państwem nie mogłem się doczekać szczególnie. Mercury Rev wrócili. Nie jestem jakimś absolutnym fanem tego zespołu. Jest tylko jeden album, który gdzieś kiedyś był słuchany, rok 1998, Deserter Song. Potem długo, długo nic do 12 dni temu, 6 września, ukazała się ta nowa płyta. Wrócimy do tematu za chwilę, tymczasem 21.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Michał, przerwam. O północy fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Wrocławia. W mieście trwa umacnianie wałów. Prognozy są dobre. Wynika z nich, że wody będzie znacznie mniej niż podczas powodzi w 1997 roku. Fala jest natomiast długa i będzie przechodzić przez miasto przez kilka dni. Wrocławianie układają worki z piaskiem wokół zabytkowych budynków uniwersytetu w centrum miasta. Jak mówią, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Bezpieczny jest Wrocław. W 97 też był bezpieczny, a ja pływałem prawie po szyję, więc trzeba dmuchać na zimne. Jest informacja, gdzie sypiemy piach i każdy przychodzi, kto ma trochę czasu i nie musi wykonywać akurat bieżących obowiązków, to przychodzi tutaj i pomaga. Wszyscy są uśmiechnięci, jak pani widzi, żartujemy na razie, ale myślę, że będziemy jutro też żartować, pojutrze też. Trzymamy za to kciuki. Oczywiście, że tak. Pani wiąże ładnie. Tutaj. Wiąże, tak. Bez instrukcji, ale staramy się, żeby było dobrze. Sytuacja na Bobrze w Nowogrodzie Bobrzańskim jest stabilna. Przez tę miejscowość przechodzi fala kulminacyjna. Po 23 powinna być już poza miastem, a poziom wody powinien spadać. Fala później wpłynie do Odry. Premier Donald Tusk zapowiedział ulgi podatkowe i składkowe dla powodzian. Planowane są również specjalne wakacje kredytowe na koszt państwa oraz wsparcie dla przedsiębiorców. Na antenie TVP Info premier podkreślił, że wprowadzany stan klęski żywiołowej daje możliwość uzyskania odszkodowań. Minister finansów już przygotowuje, informował dzisiaj rano i ci, którzy zostali poszkodowani, jeśli chodzi o swoją działalność gospodarczą, będą mieli bardzo solidne ulgi, także jeśli chodzi o podatek, nie tylko jeśli chodzi o ZUS. Pracujemy bardzo intensywnie nad tym systemem, no choćby dzisiaj. Każdy, kto będzie pomagał, a to wymaga ciężkiego transportu, nie będzie płacił opłaty drogowej. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego premier apelował do władz samorządowych o szybkie oszacowanie strat w zasobach mieszkaniowych, żeby było wiadomo, komu należy szybko pomóc. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24 za niespełna pół godziny. Informacje w Trójce. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dobry wieczór. No, ciężko, żeby nie zrobił się to temat przewodni w dzisiejszej korespondencji mailowej. Dobry wieczór. Smutna wiadomość. Miałem 22 lata, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Noc Komety w wykonaniu Felka. bo tak go nazywaliśmy w gronie kumpli z moich rodzinnych stron. Tacy artyści nie przemijają, a z nimi ich muzyka. Dziękuję Felku za Jolkę i inne śpiewane po dziś dzień przez moje pokolenie piosenki. Spoczywaj w pokoju, pisze pan Stanisław z Żyradowa. Dziękuję za korespondencję i dziękuję za wspomnienia. Never found far apart. Right from the start, we were two ballerinas bound together like quartz. Your hammer and my heart. And like the director you are, you gave me my first big break when you gave me my first tragic part. Close to the end, where the plot twists and your hammer meets my heart. Your hammer and my heart, we are never found far apart. Right from the start of you and I, it was like keeping kittens apart. Your hammer and my heart. And from the moment we fell in love, we just couldn't seem to stop. And when the waltz began and the tears ran, sparks flew between your hammer and my heart. Scribbled in the stars before the tears ran and the kisses turned to scars. From the very moment it started, we just couldn't make it stop. But after all was said and done, it was a love affair to end all love affairs. Your hammer and my heart. 21.37, tu Trójka. Co tydzień o tej porze audycja Białe Szumy. Dziś wydanie zastępowe. Państwo piszą, dziękuję, michał.grabkowski@polskieradio.pl i tradycyjnie podpytują o ciąg dalszy tego, co dziś do 23 stanie się na antenie Trójki. Mogę powiedzieć, że druga godzina troszeczkę inna od tej pierwszej. Może więcej mocniejszych gitar, może troszeczkę więcej elektroniki. No, proszę o cierpliwość, wszystko wyjaśni się, tak jak powiedziałem, do godziny 23. Tymczasem album, który zatytułowany jest Born Horses. No i powiem zupełnie serio, z ręką na sercu, że to jest album, który we wrześniu oczarował mnie jak najbardziej. To jest Mercury Rev, zespół, który pochodzi z Nowego Jorku. Od końcówki lat 80. aktywnie działający, nagrywający, koncertujący. No, piękne określenia a propos tej płyty. Gdzieś przeczytałem i zanotowałem sobie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Psycho, jazz, folk, barok i ambient. I rzeczywiście te elementy można na tej wspaniałej opowieści, która jest jedną wielką historią muzyczną i jednym niesamowitym, przebogatym pejzażem usłyszeć. No i ta płyta jest dzisiaj z nami. I powiem zupełnie szczerze, tak jak powiedziałem na początku, że fanem Mercury Rev aż takim wielkim nie jestem ni przez ten czas, kiedy słucham tego albumu, a słucham od 6 września go na okrągło, ani nie zbliżyłem się do wcześniejszych płyt zespołu, a jest przecież czego słuchać. Też nie przeczytałem zbyt wiele i nie zagłębiłem się w historię tej grupy, a przecież wypadałoby więcej się dowiedzieć na temat zespołu, który prezentuje się w radiu, oprócz tego, że jest z Nowego Jorku i że jest szanowanym indie rockowym, tak można też powiedzieć na tym zespół grupą. No i taki nieprzygotowany może jestem troszeczkę dzisiaj w radiu, ale mam na wytłumaczenie do powiedzenia to, że dziś ta płyta, tak jak wczoraj, przedwczoraj i tydzień temu mnie oczarowała, że uważam, że niepotrzebnym wydawało mi się robienie czegoś innego niż słuchanie tego krążka. A teraz razem z Państwem w radiu. I've been a bird of no address ever since day you left. Been so long I could almost forgive, but not yet. The air burned with cigarettes, your voice turned inside my head. Forgotten songs on an old cassette. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Oh, come on. The sky for days on end, as far away as I could get, lost among the clouds of loneliness and regret. I looked down and caught my breath as shadows turned to silhouettes, a million other birds without an address. Come on. I've been a bird with no address ever since the day you left. Been so long I wanna forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. Hail Mary, full of grace, I get the feeling I can't be saved. Would you come down to take my place? Well, come on. A homecoming to forget, hands turned to bayonets, drinks for all my imaginary friends. Come on. I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I wanna forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. Born Horses, nowa płyta Mercury Rev. Dziś z niej Mood Swings, Your Hammer, My Heart, A Bird of No Address. Choć proszę mi wierzyć, od początku do końca to absolutnie genialne dzieło. 16 minut do 22. Kolejna płyta na mojej półce stoi 10 lat i jeszcze ani razu nie było ze mną w radiu. korespondencji mailowej czytam, a może warto dać się porwać nowojorskiej fantazji. No, na pewno nowojorskiej fantazji warto dać się porwać. To a propos Mercury Rev. Teraz daliśmy się porwać manchesterskiej fantazji. No, jakby nie było, zbieram wszystkie płyty The Stone Roses, które grupa wydała. No, wiele tych płyt nie ma, ale też łapczywy jestem na to, co oprócz tych regularnych albumów okazało się spod znaku tej fenomenalnej brytyjskiej grupy. The Stone Roses Remixes. 5 funtów 99 pensów. Jeszcze naklejka na pudełku. Tak jak powiedziałem, kilka długich lat ta płyta stoi u mnie na półce. Dziś w białych szumach w wydaniu zastępowym jest okazja, abyśmy zejrzeli na to, jak został Ian Brown i jego koledzy zremiksowani, a oto próbka tego, co na tym albumie się dzieje. Fool's Gold na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do tematu Ian Brown, Manchester i remiksy wrócimy na pewno w drugiej godzinie, teraz 8 minut do 22. Tinder Sticks, tak, to też końcówka lat 80., początek 90. Nie śledziłem przebiegu historii tej grupy, bo w tym czasie działy się wielkie rzeczy za wielką wodą, no ale ostatnia płyta, Soft Tissue, proszę bardzo, to próbka. Trying to find a little sense of this mess.